krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska broni wschodniej granicy Unii i NATO, mówił o tym premier po zakończeniu spotkania Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji. Pamięć ofiar stanu wojennego uczcił prezydent, zapalający w Warszawie światło wolności. W ewentualnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim Chiny nie zamierzają stawać po stronie Moskwy, donosi o tym chińska prasa. Posunęliśmy dzisiaj do przodu kilka bardzo ważnych tematów, ocenił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podkreślił też potrzebę wspólnego działania w ramach wspólnoty opartego na szacunku i równości państw. Premier Morawiecki wziął udział w Budapeszcie w spotkaniu premierów państw V4 z prezydentem Francji. Po spotkaniu mówił, że Polska broni wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Podziękował też za słowa uznania usłyszane od innych przywódców. Informował również, że na prośbę Polski rozmowa pomiędzy przywódcami dotyczyła kwestii praworządności. To, co jest dozwolone w jednym kraju Unii, na przykład we Francji, w Niemczech, musi być dozwolone we wszystkich państwach, inaczej mamy do czynienia z dyskryminacją, ocenił szef rządu. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar stanu wojennego, zapalając światło wolności na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W przemówieniu zaapelował, aby nikt nigdy nie zapominał tamtej ofiary sprzed 40 lat. Niech nigdy nikt nie zapomni wielkiego bohaterstwa ludzi Solidarności, tego ponad 10-milionowego ruchu społecznego, który wtedy narodził się ku wolności i dla wolności i który choć próbowano zdławić właśnie stanem wojennym, śmiercią i represjami, to który przetrwał dzięki duchowi, dzięki mocy ludzi tej ziemi, po to by zwyciężyć, choć naród zapłacił swoją cenę, ale zwycięstwo zostało osiągnięte właśnie także dzięki tej ofierze. Prosząc o zapalenie światła wolności, Instytut Pamięci Narodowej nawiązał do gestu solidarności wobec Polaków, który 40 lat temu, w Wigilię Bożego Narodzenia, wykonał wolny świat. Wtedy prezydenta USA Ronald Reagan i papież Jan Paweł II wezwali do postawienia w oknach symbolicznych świateł. Na Placu Solidarności w Gdańsku przedstawiciele Stowarzyszenia Godność mówili, że chcą przekazać młodszym rodakom, że swobody i komfort życia w demokratycznym państwie nie spadły nikomu z nieba. Organizacja skupiająca byłych działaczy Solidarności i więźniów politycznych PRL od 28 lat spotyka się w rocznicę stanu wojennego u stóp pomnika poległych stoczniowców. Polacy cennej zdobyczy niezawisłości muszą strzec dzisiaj szczególnie. Myśmy to przeżyli, lata 70. zwłaszcza, zginął mój kolega. Pamiętam ten Gdańsk, kiedy zomowcy jechali na akcję, kiedy bili mieszkańców. Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność. I ci stoczniowcy sprzed 51 lat, którzy też ginęli tutaj, i ci późniejsi ze stanu wojennego walczyli o chleb i wolną Polskę. To jest wielkie przesłanie. Jeżeli my zapomnimy o pokoleniach, które walczyły, to po prostu nie jesteśmy warci ich szacunku. Wieczorem znicze zapłonęły także na Targu Rakowym przy pomniku najmłodszej ofiary stanu wojennego Antoniego Browarczyka. Spotkali się tam przedstawiciele Federacji Młodzieży Walczącej, bliscy ofiary i kibice Lechii Gdańsk. Pekin nie zamierza stawać po stronie Moskwy w ewentualnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Tak twierdzi cytowana przez rosyjskie media gazeta z Hongkongu South China Morning Post. Media w Rosji anonsowały na 15 grudnia rozmowę wideo Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Przewiduje się, że kwestia Ukrainy będzie jednym z ważniejszych tematów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ocenie gazety z Hongkongu Chiny nie mają ani możliwości, ani życzenia, aby stanąć po stronie Rosji, a z Ukrainą utrzymują więcej niż poprawne stosunki. Eksperci cytowani przez dziennik tłumaczą, że Pekin nie da się uwikłać w ewentualny konflikt, w który mogą włączyć się wojska NATO i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Waszyngton i Bruksela ostrzegły Moskwę przed surowymi sankcjami, które zostaną ogłoszone, jeśli rosyjskie wojska zaatakują Ukrainę. Władimir Putin w trakcie ubiegłotygodniowej rozmowy z Joe Bidenem zastrzegał, że Rosja nie ma zamiaru na nikogo napadać i domagał się pisemnych gwarancji, że NATO zaniecha rozszerzanie swoich wpływów na wschód. Kilka dni później rosyjskie MSZ wezwało sojusz, aby wycofał się z procesu integracji z Ukrainą i Gruzją. Jednak ani Bruksela, ani Waszyngton nie zamierzają zrezygnować ze zbliżenia z Tbilisi i Kijowem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Piłkarska ekstraklasa na początek. Dzisiaj Warta Poznań grała ze Śląskiem Wrocław i wygrała 2-1. Po 18 kolejkach liderem jest Lech przed Pogonią i Lechią. Tyle się działo na boiskach ligowych, więcej działo się na karuzeli trenerskiej. Nowym szkoleniowcem Legii Warszawa został ten, który legionistów prowadził już nie raz, a przy Łazienkowskiej grał też jako zawodnik. Aleksander Wukowicz zastąpił Marka Gołębiewskiego, który po porażce z Wisłą Płock podał się do dymisji. 42-latek podejmuje się misji ratowania pikującej drużyny, którą ma prowadzić do końca sezonu. Co o tym wyborze sądzi były zawodnik Legii Piotr Mosur? Wiadomo, że przyjście nowego trenera, starego nowego trenera, tak jak wiemy, tego już Aleksandra Wukowicza, może ich poukładać. Widać, że ta drużyna jest rozbita kompletnie. Zespół, który przegrał tyle meczy jak Legia do tej pory, to zawsze walczył o utrzymanie. Wiadomo, że mamy dwa mecze zaległe, ale jest to bardzo duży problem, bo ci zawodnicy są w dole. Zmiany także w Brookbet Termalice Nieciecza. Tu trenerem nie jest już Mariusz Lewandowski. Tymczasowym szkoleniowcem został Waldemar Piątek, dotychczasowy trener bramkarzy. Zarówno Legia, jak i Termalika znajdują się w strefie spadkowej. Na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej z przytupem z turniejem pożegnała się reprezentacja Polski. Biało-czerwone pokonały 33-28 Czarnogórę. Na Mundialu w Hiszpanii Polki wygrały 3 mecze, a występ podsumowuje lewoskrzydłowa Dagmara Nocuń. Był to dla nas dobry turniej z bardzo dobrym zakończeniem. Pomimo tych dwóch pierwszych porażek na początek, gdzie tak naprawdę teraz jak na to patrzymy i wcześniej też jak na to nawet patrzyłyśmy, to wiemy, że mogłyśmy wygrać też te dwa pierwsze mecze i byłoby zupełnie inaczej. Stało się jednak inaczej, ale no nic nie przekreśliło jednak potem naszych szans na to, żeby dobrze grać. Może na awans nie miałyśmy żadnych szans, ale naprawdę chciałyśmy dalej dobrze grać. Na pewno i z tych meczów wygranych i przegranych wyciągniemy wnioski i to będą to wnioski jak najbardziej pozytywne. Uważam, że jest dużo młodych zawodniczek z dużym potencjałem i jeszcze będzie o nas głośno. W siatkarskiej plus lidze Aluron Warta Zawiercie pokonała Skrę Bełchatów 3-2. Tu liderem rozgrywek jest Zaksa Kędzierzyn Koźle. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Tej nocy temperatura od minus 5 stopni na południowym wschodzie przez minus 1 w centrum do 4 na północnym zachodzie. W zachodniej połowie kraju i w centrum opady deszczu lub mrzewki lokalnie marznącej powodującej gołoleć. Na pozostałym obszarze okresami opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta dla graczy w Media Expert. Na przykład gra FIFA 22 w technologii Hypermotion na konsolę PS5. Nowe kluby i składy, aż 22 tryby gry. Lub gra Battlefield 2042 na konsolę Xbox Series X. Teraz za jedyne 169, taniej aż o 110 zł. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dziś mija 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i o tym ponurym wydarzeniu z naszych dziejów najnowszych będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem Tomasz Zapert, a zaproszenie do studia zechcieli przyjąć pani mecenas Jolanta Zabarnik-Nowakowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Maciej Rajzacher, aktor. Dobry wieczór. Oraz pan Marek Bukowski, aktor i reżyser. Dobry wieczór. Na początek zapytam Państwa o swoje wspominki z 13 grudnia 1981 roku. Pani Jolanto, jak się Pani dowiedziała o stanie wojennym? Co Pani pamięta z tamtego dnia? Pamiętam, że była to niedziela. Jeszcze właściwie spaliśmy, a rozległo się pukanie i przyszedł znajomy z wiadomością: włączcie telewizor, stan wojenny. No, rzeczywiście pokazał się pan Wojciech Jaruzelski. No i to właściwie było takie najsilniejsze wrażenie z tego dnia, bo rzeczywiście to było szokujące. Tak. Panie Macieju, dla pana stan wojenny zaczął się w nocy, wcześniej, prawda? W nocy 12, tak. 12 nie pukał, tylko dzwonił. Pan Zbigniew, nasz, że tak powiem, obowiązkowy ubek. Ja go oczywiście zobaczyłem przez wizjer i mówię: panie Zbyszku, co się stało? Nic, panie Macieju, niech pan otworzy. Nic takiego, niech pan otworzy. No więc otworzyłem, oczywiście byłem w piżamie. To była godzina, no gdzieś koło 12, przed 12, coś takiego. Panie Macieju, no niech pan wskakuje, bo idziemy. Ja mówię: gdzie idziemy? Nie, to nic takiego, wie pan, tutaj niedaleko na Opaczewską jedziemy, to pana przecież komisariat. No, wie, dobra, żona wyskakuje: co się dzieje, panie Zbyszku? No nic, to jedziemy na komisariat, ale to nic, tak to zaraz wróci, przecież zaraz wróci. Czy coś dać? Czy coś? Nie, niech pan nic nie daje. No może szczoteczkę do zębów, na wszelki wypadek. A piesek uciekł, nasza Liska uciekła, więc żona za tym pieskiem leci, woła, krzyczy i tak dalej. No w międzyczasie ja się oczywiście ubrałem. No i pojechaliśmy na tą Opaczewską. Tam koledzy z ochoty i nie tylko już byli, że tak powiem, zaokrętowani. Zapytam teraz pana Marka, który stan wojenny z innej perspektywy trochę obserwował. Po pierwsze miał wtedy lat naście, a po drugie było to niewielkie miasteczko Milicz pod Wrocławiem. Tak, dokładnie. No byłem wtedy małym chłopcem, właściwie miałem 12 lat i niewiele, nie ogarniałem tej rzeczywistości do takiego stopnia, że mógłbym się podzielić takimi precyzyjnymi doświadczeniami jak państwo tutaj z tego momentu, ale oczywiście pamiętam jakąś taką atmosferę strachu i takiego czegoś, co się włącza chyba rodzicom w takim momencie, czyli takie próba chronienia dzieci za wszelką cenę. To pamiętam coś takiego, że to miało miejsce. I to rzeczywiście był szok. Było coś takiego, że teraz, oczywiście ja być może też opowiadam teraz o tym z perspektywy tego, co słyszę, z perspektywy tej wiedzy, którą nagromadziłem przez te lata. Może tak nie było wtedy, bo trudno jest mi odświeżyć takie dokładnie te wrażenia z tego momentu, prawda? Z tego 13 grudnia, z tej zimy, czy z późniejszego okresu. Ale wiem, że było coś takiego, że był jakiś taki strach, że wszystko się tak się wyciszyło, że mój ojciec był lekarzem, pediatrą i był osobą taką bardzo szanowaną, znaną, bo tam cały czas jeździł na wizyty, wtedy były popularne wizyty domowe i tak dalej. I pamiętam, że po jakimś niedługim czasie, i to było chyba jeszcze to była jeszcze chyba zima, nie wiem, czy już 81, czy początek 82 roku, on wrócił jakiś taki bardzo wstrząśnięty i bardzo taki, no, poddenerwowany i tak dalej. Coś takiego się bardzo mocnego stało. Okazało się, że został zaczepiony przez jakiś patrol po godzinie milicyjnej, jak wracał z wizyty lekarskiej właśnie. I tam coś się wydarzyło takiego. Nie wiem, czy ktoś go popchnął, uderzył, czy coś się stało. No i on jakoś strasznie to przeżywał. To pamiętam tatę takiego właśnie, taki jakiś moment, że takiej grozy, takiego jakiegoś przerażenia i to coś takiego. Tak mi się ten okres kojarzy. No oczywiście, tak jak już wspominałem w wywiadach, co może wydawać się śmieszne, że to ja się interesowałem piłką nożną. Polska reprezentacja za chwilę miała grać w Hiszpanii w Mistrzostwach Świata. Zagrała zresztą znakomicie, prawda? To też są bardzo ciekawe rzeczy, bo jest dużo już materiałów, opowieści z tego czasu, jak oni byli tam w tej Hiszpanii, jak ten stan wojenny, oni tam grali w tę piłkę i tak dalej. Co tam się działo w tej drużynie, jak oni byli też penetrowani przez SB. No ale to już pewnie na inną opowieść. Tak, to ja pamiętam, że w tym czasie w Hiszpanii na emigracji przebywał słynny polski poeta Józef Łodowski. On był współpracownikiem sekcji Polskiej Radia Madryt. To była taka bardzo antykomunistyczna... Ale on w ogóle przebywał w Hiszpanii. Tak, on w Hiszpanii tak. Przebywał, ale on był też na tym słynnym meczu Polska ZSR w Barcelonie na Camp Nou. Tak. W towarzystwie Polonii, w towarzystwie ludzi, którzy już zostali zmuszeni do emigracji i mieli taki transparent Wron, Won, Zadon. I jak były u nas przekazy telewizyjne, to jak pokazali trybuny, bo oczywiście oko kamery koncentrowali kamerzyści, gdy się nic na boisku nie działo na tym transparencie, to u nas się pokazywała plansza, przepraszamy za usterki w tym czasie. Chciałem jeszcze zapytać, panie Macieju, pan na posterunku przy ulicy Opaczewskiej przebywał tylko kilka godzin, potem tylko był taki punkt, gdzie zborny, tak zwany. Zborny, tak, i tam się zgromadzili, no wszyscy znani, na ogół znani oczywiście, prześladowani, no i wsadzili nas do suki i jechaliśmy. Nie wiedzieliśmy oczywiście, gdzie, naturalnie nikt nam nie powiedział, gdzie jedziemy. Nie pamiętam kto. Ktoś z takich, no, bardziej doświadczonych i już przebywających tam powiedział, a nie, to Białołęka, oczywiście Białołęka. Po drodze już powiedział. No i tak było. No i dojechaliśmy do Białołęki, no i ciąg dalszy nastąpi. Pani Lanto, ja nie przedstawiłem pani, że pani jest nie tylko świetnym prawnikiem, broniła pani w stanie wojennym osób poszkodowanych, ale jest pani też wdową po Marku Nowakowskim, jednym z najwybitniejszych polskich prozaików. Czy pan Marek od razu wpadł na pomysł, żeby robić takie zapiski z codzienności stanu wojennego? Jak to? Marka to bardzo ruszyło, rzeczywiście. A wie pan doskonale, że Marek w ogóle lubił chodzić. Tak, tak. Tak, a tutaj to go po prostu wyniosło. Miałem szczęście mu towarzyszyć w takich wędrówkach po mieście parę razy. Także bardzo dużo chodził po mieście i rzeczywiście porwało go to, bo od razu zaczął zapisywać, robił różne notatki. I dosyć szybko nawiązał kontakty, szybko dosyć przecież pokazało się tygodnik Mazowsze i tam zaczął drukować. Ja nie powiem panu, w jakim to czasie nastąpiło od momentu zaistnienia stanu wojennego, ale myślę, że gdzieś w przeciągu 2 tygodni czy 3 to chyba coś się pokazało, jak tylko tygodnik się też zaczął ukazywać. Złożyło się to w końcu na książkę, raport o stanie wojennym, która została wydana i w podziemiu, nakładem nowej, i na emigracji. Natomiast, tak, w kulturze. Tak, natomiast i to szybko, bo już w 1982 roku ukazała. Właśnie, tak. właśnie. Ten pierwszy tom, bo oni tak dziwnie wydali, że wydali pierwszy tom kultury, potem po jakimś czasie w 1983 drugi tom, i później jeszcze ukazały się pod innym tytułem notatki z codzienności. Tak. Nawiązujące też do tej, tak, do tej sytuacji. Tak. Ja pamiętam promocję chyba pierwszego wydania legalnego w 80 roku, w 1990 roku ona się zdaje się, albo 89 może w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej przy Kopernika. To wydały zakłady chyba Versus Białegostoku. Pamiętam to wydanie. Czytałem wcześniej, owszem, też wydanie jakimś drugobiegowym, a pan, panie Marku, kiedy się zetknął z tym tekstem? Jeszcze w czasach, kiedy to było wydanie nielegalne, czy już w czasach to było pierwsze naziemne wydanie? Tak. No ja zacząłem tak naprawdę jakby zakończyłem etap grania 24 godziny na dobę w piłkę nożną, mniej więcej w wieku około 16-17 lat, więc parę lat później, ponieważ miałem takich kolegów starszych w liceum, którzy wciągnęli mnie w literaturę, wciągnęli mnie w zupełnie inne zainteresowania i to tak jak się dzieje, widzę z Szymonem też tak się działo, bo on też grał w polo i grał i jakby jeździł konno i też z dnia na dzień właściwie w pewnym momencie zaczął, to jest niesamowite, jak patrzę na niego, zaczął czytać książki, jakieś tony książek zaczął znosić do domu teraz. Mówię o Szymonie, który zagrał w filmie oczywiście, moim synu 17-letnim. I u mnie to dokładnie tak wyglądało. I wtedy zaczęła się ta literatura pojawiać. Literatura podziemna, oczywiście to były pierwsze rzeczy. No to wiadomo, były te książki związane z buntem młodości, tam Dostojewski, Kafka, to wszystko, prawda, musiało się przewalić. Jakaś poezja, Rilke, nie Rilke, no wiadomo, polscy poeci wspaniali. I wtedy też się oczywiście pojawił Nowakowski, ale nie powiem, żeby to były rzeczy, które mnie wtedy, że ja teraz jak robiłem ten film, to ja sobie jakby odtwarzałem tamten czas. Nie, no gdzieś to przeleciało przeze mnie, oczywiście przeczytałem to, zapoznałem się z tym i wróciło to do mnie teraz po latach, tak? Więc oczywiście Marek Nowakowski był obecny, bo jest pisarzem takim, nie wiem, to jest pokolenie, przecież wydaje mi się, ile się nie mylę, Marka Chłaski, prawda? Gdzieś to są te podobne, gdzieś to jest bardzo blisko i oni w podobnym momencie debiutowali chyba, prawda? Chłasko trochę wcześniej, tak. Takie trochę krzywdzące określenie chłaskoid było Marku Nowakowskim, to moim zdaniem bardzo krzywdzące. Nie lubił tego. Tak, no właśnie, ale gdzieś to było, ale gdzieś to byli autorzy, którzy wtedy pojawili się w jakimś podobnym momencie i Marek Nowakowski, jeśli mogę tak powiedzieć, oczywiście to był też taki pisarz osobny, prawda? To był jakiś człowiek chodzący swoimi drogami i to jego literatura też jest bardzo jednak oryginalna, bardzo charakterystyczna. No i ta książka, to zafascynowało nas to z Maciem Dącewiczem, scenarzystą, że on rzeczywiście po prostu potrafił, tak jak to robił w życiu na co dzień, tak jak pani powiedziała, spotykał się z ludźmi, lubił ludzi, po prostu lubił ich obserwować, był bardzo blisko tych ludzi i dlatego stworzył takie wspaniałe, takie głębokie, takie bliskie portrety tych swoich bohaterów w tej książce. Panie Macieju, kiedy pan trafił do ośrodka internowania w Jaworzu, były tam czas na czytanie? Mieliście możliwość jakichś czytania prasy, książek? Jak to było? Czy ja mogę cofnąć się? Proszę bardzo. Do tego, o czym państwo opowiadali, o Marku. Otóż ja Marka bardzo dobrze znałem, tak dobrze, że przeczytałem jego dwie książki, nagrałem je. Nie tylko, że przeczytałem, ale je nagrałem. Ja nagrywałem wtedy dla niewidomych sporo książek, literatury i dwie książki Marka przeczytałem. Zapomniałem, dzisiaj miałem przynieść pani Joli właśnie tą nagraną, bo mam to na płycie, tą ostatnią, że tak powiem, nagraną książkę, ale to jest do, że tak powiem, powtórzenia. Także ja Marka zresztą znałem poza tym czytaniem, o którym mówię, znałem go, bo żeśmy się lubili i często żeśmy się spotykali. Tam chyba wydaje mi się, że na tym nagraniu jest taki króciutki wywiad, rozmowa z Markiem też. No, jednym słowem, cóż, no nie będę tutaj mówił, jak Marka ceniłem, no bo najlepszy dowód, że to ja wybrałem te książki do czytania. Był to dla mnie jeden z najbardziej ulubionych współczesnych pisarzy polskich. To teraz zapytam pana Marka o to, jak padł na pomysł, żeby skompilować fragmenty poszczególne opowiadania w to, żeby one się złożyły w jeden dzień ze stanu wojennego, 3 maja 1982 roku, dzień dobrze zapamiętany przez mieszkańców Warszawy, Starego i Nowego Miasta w szczególności, bo tam doszło do bardzo dużych ulicznych demonstracji antykomunistycznych. Jak to wpadliście na pomysł, żeby skumulować w tym dniu właśnie rozmaite frazy tych opowiadań, rozmaite obserwacje pisarza zawarte w tekstach, które dotyczyły rozmaitych historii, były taką integralną całością każdej z tekstów. No tak, no my napotkaliśmy taki zasadniczy problem polegający na tym, że tych opowiadań jest kilkadziesiąt, a mieliśmy i one są rozrzucone jak gdyby, tak? One nie mają takiej złotej nici, która łączy te postaci, tych ludzi, których Marek Nowakowski w bardzo taki ciekawy i nieoczywisty sposób zaobserwował, prawda? Bo to jest oczywiste, że czytamy to, widzimy tych ludzi, myślimy sobie, kurczę, czy się przyglądamy się temu i przez tych ludzi faktycznie zaczynamy rozumieć inaczej ten czas, ten stan wojenny, tak? Bo moje pokolenie i wiele osób, tak jak już mówiłem, patrzy na jakiegoś pana Jaruzelskiego w czarnych okularach, na filmy, które też pokazują jakieś rozterki generałów, prawda? Który tak naprawdę, no to jest oczywiste, prawda, ich ocena jakby jest oczywista dla wszystkich i my oglądamy coś takiego, my oglądamy jakieś na YouTubie jakieś filmiki zrobione przez zbeków najczęściej, jakichś szerokich planów z okien gdzieś tam i tak dalej, są jakieś demonstracje, ale w ogóle nie podchodzimy do tego człowieka, w ogóle nie widzimy go, nie zbliżamy się do niego, tak, nie pytamy o to, co się dzieje z takimi zwykłymi ludźmi, tak, jak ja widziałem mojego ojca, który przyszedł do domu i był po prostu całkowicie rozwalony emocjonalnie, ja nie wiedziałem wtedy, nie rozumiałem dlaczego, no to teraz jak czytałem Nowakowskiego, no to sobie zacząłem z tego zdawać sprawę, co się działo w głowach tych ludzi. No i pomysł na ten jeden dzień wziął się po prostu z tego, że trzeba było przełożyć opowiadania Marka Nowakowskiego, które są bardzo takie cieniutko określone, króciutkie, takie muśnięte właściwie, prawda, jest ich bardzo dużo postaci, bardzo dużo wątków, trzeba było to przełożyć na język filmowy. I znaleźliśmy, to, pomyśleliśmy sobie, że postać chłopca, która jest w jednym z opowiadań Marka Nowakowskiego, że ją rozszerzymy po prostu na cały film i przez tego chłopca i przede wszystkim przez jego emocje, czyli to, czego kino najbardziej teraz, wydaje mi się, potrzebuje i co w kinie jest już w tej chwili najważniejsze, bo formalnie wszystko zostało właściwie już zamknięte, można powiedzieć. To są emocje, prawda? Jak wywołać u tego widza emocje? Jak związać emocjonalnie widza z tymi bohaterami, prawda? No i jak to ułożyć w jakąś filmową strukturę, tak, żeby te postaci rozrzucone z innych światów zupełnie, bo tu jest hydraulik, tu jest nauczycielka, tu jest jakiś, prawda, dysydent, tu jest jakiś kierownik jakiegoś zakładu, tu jest matka tego chłopca, tu jest, to, prawda, tych wszystkich ludzi gdzieś trzeba było połączyć. Ten chłopiec wydał nam się taką postacią, która może pociągnąć, zainteresować widza, prawda? No i to był jakby taki główny pomysł, za którym poszliśmy. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest Przemyk, to nie jest Emil Barchański, to jest postać fikcyjna, która w jakiś sposób symbolizuje tych młodych ludzi. Teraz ktoś powiedział mi, że były inne też przypadki. Ja nie wiem, ja nie badałem tej sprawy aż tak dokładnie, że był jakiś chłopak chyba, który chciał obalić pomnik Dzierżyńskiego i też z nim się coś stało, nie wiadomo co. Że była jakaś dziewczyna, która no to podobno... To Emil Barchański właśnie Dzierżyńskiego. To był tak. Emil właśnie. Że była jakaś dziewczyna, która też coś tam zginęła, nie mówi się w ogóle o niej. Więc jakby no, chodziło nam o to, żeby powiedzieć o pewnej symbolice, tak? O pewnym człowieku, który wplątany w ten system, że wiemy o co chodzi, tak? Że zostało jakby, że ci zomowcy... cała ten system opresji dostał pozwolenie na robienie, na przekraczanie pewnych standardów, pewnych granic, no i z tego wynikały takie sytuacje, prawda? Także jak pan pyta, jak to zrobiliśmy, jak to się stało, to wyniknęło po prostu z potrzeby przełożenia Marka Nowakowskiego na język filmowy, a widzieliśmy wcześniejsze filmy i z całym szacunkiem, no wydaje mi się, że one nie do końca dobrze odzwierciedlają tę literaturę. Nie wiem, czy zostało to dobrze uchwycone w tych filmach, które gdzieś tam kiedyś, 20-30 lat temu zostały zrobione. To ja się tutaj nie zgodzę, bo uważam, że film Antoniego Krausego Meta, jeden z najsłynniejszych pułkowników, jeśli słuchacze wiedzą, co to jest. To jest film, który odłożony przez władze komunistyczne, przez cenzorę na pułki. W Karnawale Solidarności dopiero był emitowany. Tak. Fantastyczna rola Witolda Pyrkosza, kto nie pierwszy, nie lepsza. Tak. Świetna Asja Łamet Jugina, Marma Olafa Lubaszenki, mojego klasowego kolegi z kolei. No i Henryk Hunko, jeszcze trzecia postać. To polecam wszystkim ten film, jak nie widzieli. Ale może tak rozmawiamy o filmie, to mi może byśmy... Wydaje, przepraszam, ja jeszcze tylko wejdę, słowo, bardzo przepraszam, proszę mi wybaczyć, że ja bym bardzo sobie tak pomyślałem, że nadal jak oglądam ten film, jak sobie uświadamiam pewne rzeczy teraz, patrząc na gotowy film, to cały czas mam takie poczucie, że mógłbym, właściwie to powinienem i ktoś powiedział, moja dziewczyna powiedziała mi, że właściwie moglibyśmy zrobić z tego filmu serial, bo każda z tych postaci jest taka muśnięta, jest taka tylko dotknięta, że chce się tych ludzi pociągnąć, chce się poznać, jak to się stało. Tak. Prawda? I że mógłby z tego powstać jakiś serial, że chce się tych ludzi, to bardzo mnie ucieszyło, tak jak usłyszałem, że ona w taki sposób to odbiera, że na tyle ciekawe są te postaci, że chciałoby się dalej po prostu tam poszperać w tym, tak? Zobaczyć, co z czego wynika, jak to się stało, że to, że tamto, tak? Bo chcieliśmy zrobić taki film nieoceniający też, żeby nie pokazywać, że ten jest zły, ten jest dobry i tak dalej. Tylko każdy z tych ludzi ma jakiś swój tam powód tych swoich zachowań, prawda? Jakieś motywacje z różnych stron płynące. Tak rozmawiamy o filmie, to może byśmy teraz wprowadzili radiosłuchaczy w taki nastrój filmowy. Bardzo prosimy o zajawkę filmu Babilon. Zawiesił na dole. Musimy ukręcić łeb całej tej prowokacji. Na misji się jest gorąco, ja się tym zajmę, czyli za domu. Żadnego nazwiska poza moim pan się nie dowie. Nie jestem konfidentem. I to też przytrzymam. Babilon. Raport o stanie wojennym. Świeże mięso. Zapytam o genezę tytułu. Skąd nazwa Babilon? No oczywiście to jest bardzo wieloznaczny tytuł, ale... Bo taka nazwa w opowiadaniach Marka Nowakowskiego nie pada, o ile sobie przypominam. Pada. Jest, Babilon upada. Jest opowiadanie takie. I to dokładnie to... To już się zwierzchnie. Tak, ta historia, która się dzieje przy tej tablicy, właśnie pani tutaj zwróciła mi uwagę, że to nie było w gablocie, tylko to był napis na murze, także może oddam głos po prostu. Tak, bo cały sens tego był, z przykrością to stwierdzam, na murze, bo to trudno było usunąć. i jak z okna patrzyliśmy, to ten napis był naprzeciwko, na murze domu przeciwległego, także to było takie atrakcyjne, można powiedzieć, a to tak rzucało się w oczy, biło po prostu. Nie wiem, kiedy oni to wymalowali, ale to było wspaniałe. Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że zdjęcia mieliśmy na Nowym Mieście i w związku z tym nie mogliśmy dotykać infrastruktury Nowego Miasta. No rozumiem to. Ścian, jednak, budynków. Tak. Więc dlatego postawiliśmy. Bardzo trudno usunąć. No pani Jolanto, to pani 3 maja 82 tak. roku też mieszkała jeszcze na Nowym Mieście, na ulicy Długiej. Więc, na Długiej, więc na Starym. My to nazywaliśmy Starym Miastem. No w każdym razie gazu zawiący tam było czuć. Było, armatki wodne było widać, jadące, uciekających było, ludzi, wszystko płonące. Wszystko było widać, bo Miodową ulicą przepędzano tłum ludzi. I z naszego balkonu, mieszkaliśmy wysoko, na 4 piętrze, doskonale było widać całą przestrzeń. Jeszcze nie było wtedy pomnika Powstania Warszawskiego, więc było dużo miejsca, można było świetnie oglądać, co tam się dzieje. Jeszcze taka była historia, właśnie tylko nie jestem na 100% pewna, czy to było 3 maja, czy 31 sierpnia. Którego wie pan, też demonstracje były wtedy w rocznicę. Dużo większe, dużo tak? większe, i to były prawdziwe bitwy, to muszę powiedzieć. Były rzeczywiście, jak gdzieś po 12, między 12 a 1 wyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak miasto wygląda, no to wyglądało mniej więcej tak, jak w dniu powstania. Paliły się różnego rodzaju miejsca, jakieś były takie, to nie było ogniska, coś tam było zapalane. No rzeczywiście, powyrywane kamienie i różne takie, ciężka to była sytuacja, bardzo, bardzo dramatycznie ten dzień 31 sierpnia przebiegł. Ja właśnie nie jestem pewna, bo była taka sytuacja, że albo tego dnia, 3 maja, albo 31 sierpnia przyszli znajomi do nas właśnie z uwagi na tą widoczność dobrą z tego balkonu, i był Jacek Petrycki. Operator znany, tak. Tak. Między innymi filmu Przesłuchanie. Tak, i z kamerą ustawił się na balkonie. I on robił, bo on potem wykorzystał te zdjęcia. Przykrył to jakąś ciemną materią, także nie bardzo było dobrze widać z dołu, tam jeszcze jakieś kwiaty rosły, coś takiego. I, a nawet była chyba krata chroniąca kota, żeby nie wypadł. Tak, taka cienka. I on tak ustawił ładnie tą kamerę i wszystko sfilmował. To, co się dało sfilmować. Także tylko właśnie tutaj zastrzegam się, nie jestem pewna, czy która to było to 3 maja, czy 31 sierpnia. Panie Macieju, pan w internacie, tak mówiąc, stawiając cudzysłów, spędził około 4 miesięcy, prawda? Tak. Tak. I to było najpierw Białołęka, a potem Białołęka, później w Jaworzu. Tak, później już samolotem, czyli helikopterem polecieliśmy do... Tak. Czy byliście tam odcięci od informacji, co się w kraju dzieje całkowicie? Czy jakieś przecieki? Nie, wolna Europa działała. Oczywiście słuchaliśmy. Oczywiście było to zabronione, naturalnie było zabronione, no ale słuchaliśmy. Także nie, wszystko no, z dobrego źródła. Wiedzieliśmy, kto chciał słuchać Polskiego Radia, też mógł. Ale oczywiście słuchaliśmy wszyscy. Ci, którzy chcieli, mieli na czym. Słuchaliśmy Wolnej Europy, tak. No, poza tym, jeśli już o tym rozmawiamy, to cały był przecież cykl wykładów. Był uniwersytet w Jaworzu. No i tam byli nieźli. No, taki Geremek na przykład wykładał. Marciszkowski z drugiej strony siedział. No, więc no i nie tylko. No tam i Piotr Wierzbicki czytał swoje teksty. Janusz Potański. Tak. Stefan Kurowski, ekonomiczny. O, takie bardzo dobrze, tak. Brawo. Bardzo ładnie pan to tutaj opowiada. No, także Bronek Komorowski też tam się włączał, że tak powiem. No, z moich takich działań poza, bo ja nie wykładałem, nie. Ja tylko zrobiłem Dziady. Trzecią część Dziadów. Wykonałem w głównej roli oczywiście Bronek Komorowski, ducha zagrał Tadeusz, no ktoś mógłby inny, Tadeusz Mazowiecki, no i cała reszta młodzieży właściwie, Stefan Niesiełowski, Grzegorz Boguta, kogo tam jeszcze, no jednym słowem tak zwana młodzież partyzancka. A do wykonania dzieła Zygmunta Krasińskiego nie doszło z uwagi na to, że została obsada zwolniona sukcesywnie. Część obsady została zwolniona niestety, więc ale próby były, tak, i to zaawansowane. Nie pamiętam, kogo tam nam wyrwali, ale no główna rola chyba. Już nie pamiętam, kto to miał był, szczerze powiem. A co taka ciekawostka, że po drugiej stronie tego jeziora byli internowani dygnitarze z czasów dekady towarzysza Sztygara, dokładnie tak. Oni tam... Taka słynna historia, tutaj dodam, że jak Piotr Jaroszewicz tam właśnie trafił, też śmigłowcem transportowany razem z Szydlakiem, z Bawiuchem, Gierkiem, no to właśnie powiedział podobno tak, że no dzięki Bogu jesteśmy w Polsce, bo oni się wszyscy bali, że wyjadą na białe niedźwiedzi. Mówi, to trafiło również Tadeusza Mazowieckiego, którego przywieźli z Gdańska, no oczywiście wiemy skąd i dlaczego, i on jechał, był przekonany, że go wiozą na Syber, więc jak trafił już pod obóz i otworzyły się bramy, i zobaczył żołnierzy w naszych czapkach i z orzełkami, odetchnął. Był pewien, że wiozą go na Syberię. A pan wspominał też, że lecąc tak? helikopterem, też pan zobaczył w pewnym momencie, tak, że to jest Polska cały czas jednak. Tak, to przypuszczam, że pilot specjalnie, bo też żeśmy nie wiedzieli, gdzie nas wiozą. Oczywiście, że nie wiedzieliśmy, nikt nam nie powiedział. I on poleciał tak, że Koszalin, czyli kolejowa stacja Koszalina jest bardzo dużymi literami wypisana i on tak poleciał, żeśmy zobaczyli ten Koszalin. Bogu dzięki, w Polsce. No właśnie. No właśnie. Panie Marku, jak pan przygotowywał ten film? Pan przede wszystkim trzeba jeszcze wspomnieć, chyba już padło nazwisko pana Macieja Dancewicza, bo pracuje pan ostatnio w tandemie, prawda? No tak, wiele lat już z Maciem napisaliśmy już tych scenariuszy, naprawdę masę. Zrobiliśmy teatr telewizji od Dowędzy Mostowiczu, zrobiliśmy teraz film jeszcze telewizyjny o Stanisławie Marusarzu z Koszką Narciarskim, Przedwojennymi Kurierzy Państwa Podziemnego i teraz powstał Nowakowski. No Maciek tutaj ma ogromną zasługę też poza wieloma innymi, oczywiście w poszukiwaniu archiwów, bo tutaj w tym filmie w większości te archiwa, które umieściliśmy w filmie, to są rzeczy nieznane i to jest właśnie to, co wiele osób nie dowierzało, a to, co właśnie pani przed chwilą powiedziała, że rzeczywiście nikt nie zdawał sobie ze skali tych manifestacji, jakie to były bitwy po prostu potężne rzeczywiście. No i Maćkowi udało się też znaleźć, bo chodziło nam o to, żeby wyłuskać spośród tych demonstrantów takich chłopców jak główny bohater Jacek, właśnie takich kilkunastoletnich. I jeśli ktoś się przyjrzy w filmie tym fragmentom archiwalnym, to tam jest wielu takich chłopaków, którzy są właśnie kasowani, którzy rzucają kamieniami, młodych chłopców po prostu, którzy brali w tym udział, którzy byli tam w to wszystko wmieszani. Więc to też nie jest jakby to, co Nowakowski opisuje, to wszystko jest jakby bardzo, bardzo życiowe, bardzo rzeczywiste, bardzo realne i prawdziwe, mimo że my robimy film na podstawie opowiadań, więc jest to film fabularny, prawda? No i to samo jest z muzyką w tym filmie, tak? Tam jest wiele warstw po prostu. Muzyka też to jest muzyka, która te wszystkie piosenki, które tam są, nie są po to, żeby uatrakcyjnić fabułę, czyli tam Żegluj żeglarzu Maryli Ludowicz, piosenka Marka Iwacka, prawda? Znaczy utwór Marka Iwacka, Vox i Bananowy Song, prawda? Psalm stojących w kolejce. To są rzeczy, które w 1982 roku były po prostu w radio, prawda? I to są to są takie poszczególne warstwy tego filmu, które no myślę, że dosyć dobrze, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, oddają charakter i klimat tamtego czasu, prawda? Że w jakiś sposób dopowiadają tę fabułę i te postaci, które możemy pokazać tylko fragmentarycznie, tylko na chwilę, bo tak jak mówię, no jest to film opowieść wielowątkowa o wielu osobach, I to było w tym najtrudniejsze, także bardzo dziękuję też aktorom, ponieważ w takim filmie epizodycznym aktorzy mają bardzo dużą pokusę, żeby swoją rolę w jakiś specjalny sposób zaznaczyć, prawda? Bo każdy wie, że jest na ekranie tam dwie minuty, powiedzmy. A tutaj udało się jakoś to wszystko zgrać, mam wrażenie, uzyskać taką dyscyplinę, że wszyscy graliśmy zespołowo i nie ma tutaj nikogo, kto wyskakuje przed szereg, tak? Nie ma tam popisów żadnych jakichś aktorskich, tylko wszyscy w bardzo zdyscyplinowany sposób jakby służą... To zasługa reżysera chyba w takim razie. Tak. To pan powiedział. Ale miło słyszeć. Ale ten pomysł właśnie, żeby pociągnąć taką nić fabularną przez tego chłopca jest bardzo dobry, bo on spina. Tak. Te wszystkie obrazy, opowieści różnych ludzi, które w raporcie są, on je łączy, bo on splata, ma kontakty z różnymi właśnie tymi bohaterami różnych tych obrazków, także to jest, chociaż jest oczywiście ten wątek chłopca w szkole z tym apelem. Tak, i tam jeszcze postać tego dyrektora szkoły jest, ona nie jest taka jednoznaczna. Bo nie wiadomo, co ten dyrektor czytał, co tak szybko chowa do szuflady. Tygodnik Solidarność. Tak. Także to jest ciekawe. Ale ten chłopiec właśnie połączył szereg różnych postaci. I drukarza, i tego Mondrale, który zresztą bardzo fajnie ochronił jego, występując przeciwko temu patrolowi. To są wszystko te wątki u Marka są rzeczywiście występują. Każdy występuje osobno, a chłopak to ładnie spina. Dzięki i temu łączy. One się zazębiają właśnie. Tak, dzięki i tworzą temu całość. I tworzą całość. Tak. Wspomniał pan o aktorach, ale to właśnie z dużo młodocianych aktorów. Jak pan ich wyselekcjonował? No głównego aktora to było dosyć łatwo, ale pozostali? No, wbrew pozorom to było bardzo trudne i odpowiedzialność i stres związany z tym, że oczywiście nie dawałem tego po sobie poznać i starałem się, udawałem, że jestem zrelaksowany i że to wszystko jest oczywiste, no, ale jednak to, że to był mój syn, to tak jak mówiłem już kiedyś, nie było, nie jest to oczywiste, był szeroki casting, Szymon oczywiście fajnie wypadł, ale było wielu innych kandydatów. Troszkę też tutaj jego mocną stroną było to, że akurat miał taką fryzurę, jaką miał. Chłopcy, którzy też byli fajni, mieli tam jakieś problemy, podgolone włosy, coś tam, bo teraz nie, prawda, inaczej wyglądają generalnie młodzi ludzie. Więc to też jakby parę osób zostało, odpadło z tej naszej selekcji po prostu z takiego trywialnego powodu, że nie wyglądali właściwie. Ale rzeczywiście i Szymon, i drugi chłopiec, który gra syna majora Stachonia, też wypadł bardzo fajnie. No on jest takim symbolem tego wszystkiego, że to co bardzo, bardzo fajnie ujął właśnie Marek Nowakowski, wydaje mi się, że on pokazał, że w ludziach narasta po prostu jakiś... Ja mówię, zawsze jak sobie myślę o tych czasach, to myślę sobie, że jeżeli ludzie muszą stać po papier toaletowy w sklepie, to znaczy, że zostali sprowadzeni już do jakiegoś całkowitego upodlenia, prawda? Jeżeli już taką podstawową funkcję musimy walczyć o to, żeby ten papier był bo to się tak... Bo wiesz, zawsze dla mnie te obrazki ze stanu wojennego to były takie w szerokich planach, takie nieangażujące, obiektywne właśnie, prawda, że gdzieś tam ktoś kogoś tam gonił, jakieś manifestacje, coś tam, prawda, ale tak naprawdę nic się nie stało. Jakoś przeszliśmy przez to i tak dalej, prawda? I co ciekawe też u Nowakowskiego, to jest to, że on uświadamia, mam nadzieję, że ten film też w jakiś sposób się do tego przyczyni, że stan wojenny to nie jest zima 81 roku, tylko to jest półtora roku po prostu, tak? I to jest, myślę, też, bo jeżeli się patrzy na ten czas i wszyscy mówią, jakie to było straszne, jakie tam przeszukania, jak ten moment stanu wojennego, jak pani przed chwilą opowiadała, czy pan o tym, że jak przeżywali ten moment, prawda? No to był jeden moment, a potem to trwało i trwało i trwało i ta opresja cały czas była. Lata trwały, bo to no półtora roku to jest za krótko, oczywiście. To był ścisły okres. Tak, prawdziwy stan wojenny to trwał w moim przekonaniu do 86 roku. No właśnie. Chciałem zapytać teraz pana Macieja Rejzachera. Po zwolnieniu z internowania oczywiście pan nie mógł kontynuować kariery aktorskiej. Zresztą wcześniej pan już miał duże kłopoty, bo po roli aktywisty w Człowieku z Marmuru, potem był tylko rola bardzo pamiętna w filmie Miś, gdzie pokazywał pan widzom, jak wygląda baleron. Natomiast no potem to zamiast sceny, zresztą bardzo ładnie się zachował wobec pana macierzysty, dyrektor macierzystego teatru, gdzie pan był, Zygmunt Hibner. Pan grał w tym słynnym przedstawieniu Lot nad kukułczym gniazdem z fenomenalną kreacją w roli głównej Romana Wilhelmiego. I jak miano to przenieść... A wcześniej Przoniaka. Przoniaka, tak. Trzeba też pamiętać. Tak, to prawda. To bardzo dobrze grał. Świetnie. Bo potem przeszedł Ateneum do tej roli. Roman Wilhelm. No w każdym razie chciano to zarejestrować w telewizji, ale był warunek, że bez pańskiego udziału, i Zygmunt Hibner powiedział, się nie zgodził na to. Tak, no i nie doszło do rejestracji. I taką sceną dla aktorów w stanie wojennym stały się kościoły, prawda? Ale ja w ogóle byłem w epizodzie, ja robiłem na drutach bardzo duży sweter, który miał kilka naście metrów. To był, nie no, coś tam dogadywałem oczywiście, ale to nie była rola. Nie, telewizja sobie nie życzy Reisachera, także tak się wydarzyło. Mogę tylko, jeśli pozwoli pan, to dodam jeszcze tak, że Zygmunt co tydzień miał sprawozdanie z ODUB, co ja, że tak powiem, wykonałem, gdzie się udałem, co zrobiłem i tak dalej. I on powtarzał mi to. Ale nigdy nie miał do mnie ani zastrzeżeń, ani nie pochwalał mnie. Nie, po prostu relacjonował. No tak, znowu żeś pojechał, znowu cię wsadzili i tak dalej. Tak to wyglądało. Kiedy ja wyszedłem z teatru pod koniec, że tak powiem, sezonu, bo zostało powiedziane tak, że ja mam tylko nosić halabardę w teatrze powszechnym. To jest moja, że tak powiem, kariera. W związku z tym ja postanowiłem się oddalić, ponieważ miałem tyle zajęć ważniejszych, że tak powiem, wydarzenia, które się wtedy działy. Prawda? No w podziemiu oczywiście. Że tego. I pożegnaliśmy się. I wtedy Hibner powiedział: Maciek, każdego dnia, kiedy tylko będziesz chciał, możesz do mojego teatru wrócić. No, ale tak się nie ułożyło, bo było, no i tak dalej, i tak dalej. Panie Marku, w tym filmie Babilon są też elementy animacji. Czy to jest, myślę, o młodym pokoleniu, który bardzo się tą kulturą obrazkową teraz jakby interesuje i bardzo jest dla niej ważna? Z czego to wynika? Ja myślę, że takie główne motywacje były dwie. Jedna była taka, że wtedy młodzi chłopcy rzeczywiście tymi komiksami się interesowali, że no, propaganda też używała komiksu. Kapitan Żbik jest przykładem takiego czegoś, prawda, żeby to było używane do tego, żeby tam przemycać różne treści, żeby tam te młodych ludzi indoktrynować, ale były też inne komiksy oczywiście, więc myślę, że wtedy komiks dla takich młodych chłopaków to był czymś takim, co teraz, nie wiem, gry komputerowe, czy jakieś social media, czy coś takiego, prawda, wtedy to się w ten komiks uciekało. No i służyło to też temu, żeby ten chłopiec widział tych... ten świat tych zomowców i tak dalej, młody człowiek, 16-latek widzi wszystko wyolbrzymione, prawda, maksymalizuje tę rzeczywistość. To taka jest natura tego buntu młodocianego, tam hormony pracują, tak, jak to się mówi i tak dalej. I ten młody człowiek, myślę, że on patrzył na nich, to jest jego POV, jakby mówiąc językiem filmowym, jego wizja, on widzi ich jako takich rycerzy zła, prawda? Wyolbrzymionych. Oni rzeczywiście działają na jego psychikę bardzo mocno. Ja pamiętam takie sytuacje z późniejszych lat, że tam gdzieś dostałem przez plecy od jakiegoś tam milicjanta czy od kogoś. To do dzisiaj ja pamiętam po prostu ten moment. Ja pamiętam dokładnie te chwile, prawda? Ale to powód był inny. Mi się to przydarzyło na festiwalu w Jarocinie akurat w 1984 roku, że dostałem tam w plecy za obuzowanie, a nie za poglądy polityczne. Nie w tym kontekście to było, prawda? Aczkolwiek ten bunt związany z muzyką też był wtedy buntem przeciwko mainstreamowi, przeciwko władzy. Ale no, i to chodziło o to, żeby podkreślić po prostu to, że ten chłopak, że oni coraz bliżej są, tak, że go osaczają, że są dla niego tacy po prostu jakimiś takimi potworami, że dlatego też w określony sposób ten film został sfotografowany przez Artura Zdrala, prawda? Jest dużo bliskich planów, jest dużo takich szerokich obiektywów, takiego podchodzenia blisko do tych ludzi, że też to jest jakby w jakimś sensie to, jak ten chłopiec widzi tego komisarza, prawda, który do tej szkoły przyjeżdża i tak dalej, tak? Nawet tych milicjantów, te twarze przecież też są z bliska pokazywane. No tak. I wydawałoby się, że całkiem normalne twarze. Szczególnie ta scena, kiedy jeden wystawiony jest do słońca. No taki jest zupełnie bezbronny wobec tego ciepła płynącego. A tutaj się okazuje potem taka straszna... No ale też to jest wszystko jakby zasługa autora, zasługa Marka Nowakowskiego. Myśmy bardzo starali się być służebni wobec tego tekstu, prawda? Podchodziliśmy do tego z niezwykłym pietyzmem, z niezwykłą uwagą, że staraliśmy się to zrozumieć jak najlepiej, wyłuskać z tego jak najwięcej, no bo to, w jaki sposób on opisuje na przykład tych zomowców, którzy są ściągani z całego kraju, gdzieś tam właśnie z wybrzeża i tak dalej. Przecież to są jego dialogi o tym, jak on mówi, że jest jakiś rybackiej wsi, tam jakaś betonowa rura była i tam ścieki z całej Polski szły. No to przecież to wszystko to nie jest tak, że to jest jakaś tam jest o czymś wszystko, prawda? Że ci ludzie też zostali w to wszystko wrzuceni, w tą rzeczywistość, uwikłani w to wszystko, prawda? Że jakby, no, chłopiec dostał się w wir pewnych wydarzeń i stało się z nim to, co się stało. Ale oni też dostali się w wir pewnych wydarzeń, przecież tak? No oczywiście, to była jedna wielka machina. No właśnie o to chodzi. Mieląca ludzi po prostu. Tak. I dlatego symbolem jest ten młody chłopiec, który wybucha na końcu. On po prostu nie wytrzymuje, tak? On jest symbolem tego, że go rozsadza po prostu. On sam nie wie dlaczego też. Tak? No wiadomo, że stracił przyjaciela, że czuje się, że go zdradził, bo go zostawił, prawda? I tak dalej. No ale jednocześnie on na to wszystko no tak, patrzy. Tak, syn tego pułkownika. Tak jest. Tak. Komisarza. Tak, Stachania. Tak. Pani Jolu, czy wcześniej były jakieś próby przekładania tekstów z tomu Raport o stanie wojennym? Bo pamiętam, że jeszcze chyba w ubiegłym stuleciu był taki spektakl telewizyjny, Notatki z codzienności, który też był zawierał późniejszego trochę to czasu. Był taki film właściwie, nie spektakl. Był. On zrobiony z lekkim takim posmakiem ironicznym, taki lekko wyciągający te pewne śmieszne strony, które niestety miały miejsce również jakąś taką... nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego reżysera. Ireneusz Engler, tak. Tak, tak, tak. Tak, no, tylko że to był, wydaje mi się, że to był okres właśnie już trochę późniejszy, już schyłkowy okres tego stanu wojennego. Był taki scenarzysta Pużycki, prawda? Jan Pużycki, tak, no on scenariusz napisał tam, to prawda. Właśnie, to i prawda. On tak zmajstrował ten stan wojenny, że zrobił z tego taką, bo ja wiem, jakby to nazwać nawet... Troszkę taką ironiczną groteskę. Tak to ja przynajmniej tak odebrałam. Nie byłam wielką zwolenniczką tego. A pan Marek jak reagował? No to... Marek to obojętnie. On nie przejmował się specjalnie tak. Miał jedną bardzo dobrą adaptację filmową i tutaj panowie teraz rozmawiając o Zygmuncie Hibnerze przypomnieli mi, to był naprawdę, Marek był bardzo zadowolony. On sfilmował Gonitwę, wyreżyserował. Z Tadeuszem Janczarem. Tak. I z młodą... Budzisz Krzanowską? Tak. Tak, tak. Tak. I to był bardzo udany, smutny, szary film, tak. Ale był bardzo dobrze zrobiony przez pana Hibnera. Panie Marku, może zatem, do pana Marka Bukowskiego teraz się zwracam, może zatem to nie będzie pana ostatnia przygoda filmowa z prozą Marka Nowakowskiego? No pewnie, jak się pan wciągnął. Bardzo bym tego sobie życzył, jeżeli pani Jolanta w ogóle tak mówi, to znaczy, że w ogóle będę w tym szczęśliwym położeniu, że dostanę w ogóle pozwolenie na to, bo to przede wszystkim chciałem pani podziękować bardzo za to, że pani się zgodziła, bo przecież to był początek w ogóle tej naszej przygody, że pani zaufała jakiemuś... No tak, bo przeczytałam scenariusz, to nie było tak na... Nie w ciemno. Przeczytałam ten scenariusz i wydał mi się bardzo interesujący właśnie przez zupełny kontrast z tamtym poprzednim filmem, o którym mówiliśmy. Tak, także bardzo mi się to... Sam pomysł właśnie sfabularyzowania tego, pociągnięcia w taki wątek prowadzący. Także życzę... Ja bym bardzo chętnie zrobił serial na podstawie notatek, bo jest tam bardzo dużo bohaterów, postaci. Oczywiście trzeba by było tutaj to wszystko rozszerzyć i dopisać bardzo dużo rzeczy i dialogów, także już ingerencja w prozę pana Marka byłaby dużo moc silniejsza niż ten. Może pan się jeszcze czymś innym zainteresować z tej prozy. Ja do pana Macieja Rejzachera jeszcze zapytam. Po zwolnieniu z internowania, to już było wiosną 82 roku, pamięta pan te demonstracje też na ulicach Warszawy? No, oczywiście, że tak. Naturalnie. Głównie moja żona, która mi nie powiedziała, że idzie tak, gdzie idzie, a poszła właśnie na demonstrację. No, naturalnie, że tak. A czy ja brałem, czy pan pyta się, czy ja brałem udział? No, kto nie brał? No, wszyscy brali. Oczywiście, że tak. Więc, no, ale to, powiedzmy, nie jest taka żadna zasługa. No, nie zostałem spałowany. A zamiast sceny występować, pan zaczął wtedy, prawda, w kościołach? No to, bo tylko po całej Polsce, bo tylko tam można mogłem występować, tak, tak. No w kościołach oczywiście z śpiewającą, pięknie śpiewającą, niewidomą Ewą Bloch. Z nią, nie tylko oczywiście, ale z nią bardzo sobie to cenię, że zechciała ze mną to robić. No oczywiście program, jak wiadomo, patriotyczno-kościelny czy religijny, prawda, no i po całej Polsce, no, jeździłem różnych obecnych biskupów, już nie będę wspominał, których wtedy jeszcze jako księża pracujący, później się okazali biskupami, niektórzy już przestali być biskupami. No, jednym słowem, kościół był tym miejscem, zresztą muszę powiedzieć szczerze, że również kościół pamiętał o tym, że my nie mamy dochodów, bo przecież ja nie pracowałem, żona była tam skromną urzędniczką filmową, więc kościół dbał na tyle, na ile mógł, prawda, o to, żebyśmy jakoś przeżyli. Także tak, to, tak ta rzeczywistość wyglądała. Panie Marku, wykręciliście to w scenerii starego miasta, nowego miasta, we wszystkich tych miejscach, gdzie to się działo rzeczywiście, prawda? No, z wyjątkiem jakichś tam zdjęć oczywiście studyjnych w jakichś pokojach, coś to innego, natomiast znaczy, wszystkie wnętrza, tak, plenery były wszystkie warszawskie, prawda? Plenery były, tak, były warszawskie. Były oczywiście te ulice na Pradze, mieliśmy zdjęcia, tam kolejka, sklep mięsny na Pradze, mieliśmy zdjęcia na Placu Dzierżyńskiego, tam jest taki budynek, nie wiem, to jest jakaś siedziba Związku Kombatantów chyba i tak dalej, tam gdzie mają miejsce sceny z kierownikiem i z matką Jacka, to tam jest i tam wszystko jest tak, jak jest po prostu. Tam ten budynek w środku jest, idealnie się nadawał do tego, żeby robić zdjęcia. No i oczywiście na Nowym Mieście, no bo tam... No tam się nie zmieniło wiele w sumie. No poza tym też nie mieliśmy jakiegoś ogromnego budżetu, więc musieliśmy też robić w miejscach, gdzie jeszcze, gdzie nie ma reklam, jakichś billboardów i tak dalej, prawda, bo potem usuwanie tego w postprodukcji jest bardzo kosztowne i czasochłonne. Mieliśmy z tym do czynienia, bo robiliśmy na skrzyżowaniu Belwederska-Gagarina, na przykład przejazd tego autobusu przy ambasadzie. I tam jest normalnie podjazd pod Belwederską i także tam to zrobiliśmy. Tam mieliśmy bardzo dużo pracy takiej właśnie postprodukcyjnej z wymazywaniem wszystkich historii, które gdzieś tam wokół się znajdują. I to zawsze trwa bardzo długo, a mieliśmy mało czasu, bo przypomniałem, że film zrobiliśmy w lipcu, a w grudniu właśnie, bo to dyktat był daty rocznicy stanu wojennego, to miała być premiera. Dobrze, że tutaj opuścił pan tą weryfikację, która jest szalenie filmowa, a była wykorzystana właśnie w tym poprzednim filmie. Mhm. I tu bardzo to podobało mi się, że nie poszedł pan na taką, bo to bardzo dobry gag jest do zrobienia, prawda? Tak, to prawda. Chciałem jeszcze na koniec zapytać wszystkich państwa, z czego to wynika, że aż 20% pozytywnie Polaków według tego ostatniego badania ocenia wprowadzeniu stanu wojennego? Pani Jolanto, czy to jest... No to i tak dużo mniej niż... Dużo mniej niż kiedyś. Dużo mniej. Przecież było pół na pół w swoim czasie. Tak, ale cały czas sporo. No, tak, jak się zapytam... No ja myślę, że po prostu to wynika ze słabej orientacji, z małej wiedzy i być może mówią o tym ludzie, którzy nie mieli z tym zupełnie żadnej styczności. Nie zgadzam się, pani Jolu. Jest jednak spora liczba ludzi, którzy jednak twierdzą, że stan wojenny uratował Polskę przed wejściem Sowietów. Zapominają o tym, że Sowieci byli w Polsce, bo przecież wojska rosyjskie, że tam sowieckie powiedzmy, nie musieli wchodzić. Stacje musieli wchodzić, stacjonowały, ale niestety niestety to tak zostało wbite, niektóre w tej części, o której tutaj pan Tomasz wspomina, ta część 20, to są ludzie, którzy uważają, że tak, Jaruzel uratował Polskę. Tak, no to uważają. To nie jest głupota. To nie jest jakaś. Ja nie twierdzę, że to była głupota. To wynika z, po prostu z braku wiedzy i ufności wobec tych informacji, też które po prostu były przekazywane permanentnie, usilnie, no oczywiście, że to propagandowo. Myślę, że to zrobione, stąd się bierze. A propos tych wojsk sowieckich, które stacjonowały w Polsce na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, głównie Legnica była nazywana Małą Moskwą przecież. Zresztą to wykorzystał Waldemar Krzystek w filmie świetnym. No to po tym, jak ujawnione zostały te dokumenty pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, że Rosjanie nie planowali tu wkraczania do Polski, co towarzysze polscy mieli sami we własnym zakresie rozwiązać ten problem. Rosjanie już byli wtedy w Afganistanie, więc nie chcieli na kilka frontów grać. Więc trochę dziwne, że ta narracja nie utrwaliła się w przekazach teraz i cały czas pokutuje. Jednak 20% to nie jest mało. Nie jest mało, ale mam nadzieję, miejmy nadzieję, że będzie to spadało. Jest postęp. I pamiętajmy o tych 80%. Skupmy się na nich. 78. Dokładnie. I chyba w tym momencie musimy kończyć już Klub Trójki, w którym miałem honor dzisiaj gościć panią Jolantę Zabarnik-Nowakowską. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję bardzo. Pana Macieja Rejzachera, dziękuję. Dziękuję i pana bardzo. Marka Bukowskiego, i reżysera, i aktora. Film polecamy, jego najnowszy, Babylon. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Audycję realizowała pani Zofia Kruszewska, a wydawcą był pan Jacek Kisielewski. Za uwagę dziękuję państwu, Tomasz Zapert. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na święta